Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadı? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadı? Neden sararıp solduğunda sevdaya mı uğradı? Neden sararıp solduğunda sevdaya mı uğradı? Tokattan mı geliyon da yar sen Ağustos musun? Tokattan mı geliyon da yar sen Ağustos musun? Ben sana varacağım da söyle Ağustos musun? Ben sana varacağım da söyle Ağustos musun?